اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم سورت آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے. گو کہ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو دیکھیں اور اس میں کچھ غور کریں، لیکن ہمارے لیے یہاں یہی کہنا کافی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس سے کیا مراد ہے اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی باقی لفظ قرآن پاک کے اتنے جو ہیں اس کو ہم نے ابھی پورا نہیں سمجھا، تو جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا ہمارے عمل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، تو پھر اس پہ غور کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک اطاعت اور فرما برداری کی بات ہوتی ہے کہ جس بات پہ سوچنے سے منع کر دیا، پھر اس پہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے وہ کام کیے جائیں کہ جس سے اپنا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا ہے. خوبصورت آیت کے ساتھ سورت کا آغاز ہوتا ہے. یہ آیات اور اس سے آگے کی کچھ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پہ نازل ہوئیں جب وفد نجران 60 لوگ جس میں تھے آپ کے پاس آئے، بہترین سواریوں پہ سوار تھے، ان کا لیڈر تھا عاقب اس کا نام تھا، بہت ہی زیادہ آرگنائز گروپ تھا، 14 سردار تھے اور ان میں پھر 3 لیڈرز تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی شان و شوکت والا کوئی گروہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے وہاں آ کے اپنے طریقے سے عبادت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے مخاطب کیا، جس سے ان کی کوئی توہین نہیں ہوئی بلکہ ان کو عزت دی گئی، کیونکہ اپنے لوگوں میں سے وہ ایک اچھے لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. اور ہم سب کو بھی ایک خوبصورت ادب سکھا دیا کہ کوئی کسی بھی طرح کا ہو لیکن تم نے اس کی تکریم کرنی ہے، الا یہ کہ کوئی خود ہی اپنے آپ کو ایسے رویے پہ مجبور کر دے کہ جس کو آپ اس کے ساتھ بات غلط طریقے سے کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگے ہم پہلے سے مسلمان ہیں، یعنی اہل کتاب ہونے کے ناطے یہ دعویٰ تو بہرحال ہے ہی کہ ہم مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور صلیب کی پوجا کرنا اور خنزیر کو کھانا نہ چھوڑ دو. پھر آپ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی اگر اولاد کی نسل کوئی اور ہے یا اس کی جنس کوئی اور ہے تو وہ اس باپ سے کیسے ہو سکتی ہے. اور اسی طرح آپ نے کچھ ایسے خوبصورت دلائل ان کے سامنے رکھے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے پہ زد پڑتی تھی اور ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ایسا ذات ہے کہ جو باقی رہے گا. آپ کی باتوں کو سن کے خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل کر دی کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اللہ کا تعارف ہے یہ. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے. ایک روایت سے ملتا ہے کہ اسم اعظم اور آیت الکرسی اور سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، ان تینوں کے اندر اسم اعظم ہے. کیا ہے اور کیوں ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان اپنی زبان سے جب یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہے وہ سچا ایمان جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. اسی کی بات ہم نے سورت بقرہ کے آخری رکوع میں کی تھی، اسی کی بات آیت الکرسی میں ہوئی، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کسی قوم کو دوسری قوموں پہ بلندی اور برتری پانے کے لیے اور دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عقیدے کی پختگی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انقلاب ہمیشہ عقیدے سے آتا ہے۔ اندر رب کی بڑائی آ جاتی ہے، اس کے مقام کو انسان پہچان لیتا ہے، تو پھر دوسروں کے سامنے جم بھی جاتا ہے۔ آج بھی اگر انقلاب چاہیے، امت وسط کو غالب ہونا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ رب کو پہچان جائے، رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ جتنا رب کے ساتھ جڑیں گے اتنی ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور تھامنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ انسان پہ اثرات مرتب کرتا ہے، اسی کے بعد پھر انسان صرف ایک رب کی غلامی کر سکتا ہے۔ اور میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اب اے اللہ، ہماری جو باقی زندگی ہے تیری غلامی سکھا دے، ہم بھی تو اس لذت کو دنیا میں پائیں جو صحابہ کرام نے پائی، اللہ کے نبیوں نے پائی۔ یہی ہے وہ عقیدہ کہ جو انسان کو آگ میں جانے کے باوجود جلاتا نہیں ہے، یہی ہے عقیدے کی پختگی کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتا ہے کہ جس کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، الحی القیوم، زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ جب یہ بات دل میں اترتی ہے نا، پھر انسان اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا، اور جب یہ بات دل میں اترتی ہے نا، تو پھر انسان زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دوسروں سے نہیں لیتا، اس کی زندگی پہ رب کا نظام چلتا ہے، اسی کا قانون چلتا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ دل میں پختہ ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اپنے اخلاق اور اپنے آداب اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے اپنے انداز نہیں بدلتا۔ اس سے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسرے نظریات کے ساتھ جیتے ہیں، جاہلیت کے عقیدے، ان کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی، حلال اور حرام کی حدود نہیں ہوتی، مفاد پرستی عام ہوتی ہے، پھر آداب اور مینرز اپنی مرضی کے اخذ کیے جاتے ہیں، طرز عمل کے لیے حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اسلام کا جو تصور حیات ہے نا، وہ خالص اور مکمل توحید پر مبنی ہے، لیکن یہ عقیدہ توحید انسانی نفس میں قرار کب پکڑتا ہے؟ جب اس کا رخ اللہ کی طرف آ جائے، جب اس کی زندگی رب کے لیے ہو جائے، جب للہیت کا تصور ابھر جائے، پھر اس انسان کو خواہش آتی ہے کہ میں اپنے رب سے جڑ جاؤں، پھر اس کو یقین آتا ہے کہ کائنات کا حقیقی خالق اور مالک کوئی مشینی خدا نہیں، ایک زندہ اور باشعور ذات ہے جس نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اور لوگوں کو ایک ایسا طرز زندگی سکھا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کے ساتھ سب تعلق جوڑنے لگتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اخذ کردہ یہ نظریہ کہ وہ خدا ہیں، اس کو بھی توڑ دیا کہ رب تو وہ ہے جو الحی ہے، زندہ رہے گا اور رکھے گا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی تھی؟ تم خود مانتے ہو کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا، تو کیا جو خود سولی پہ چڑھ چکا والحی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں گے کہ دلائل ہیں اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کے. پہلی بات لا الہ الا ہوا, خدا تو ایک ہے, تم تین کیسے بناتے ہو؟ پھر دوسری بات الحی, زندہ ہے زندہ رہے گا, کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ چیز تھی؟ پھر القیوم, قائم رکھنے والا, تھام لیتا ہے, کیا عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی تھی؟ وہ تو خود سولی پہ چڑھ گئے بقول تمہارے, تمہیں کہاں تھامیں گے. اسی طرح تیسری خوبی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, کتاب کا نازل کرنا, یہ بھی مالک کی خوبی ہے, لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا. کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ بات موجود تھی؟ کیا انسان کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں جن کو تم خدا مانتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نام چاہے مسلمان رکھ دیں یا کافر رکھ دیں, جب تک توحید دل میں نہیں جاتی تب تک بات نہیں پوری ہوتی. اس آیت میں الحی اور القیوم کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ اسی میں اسم اعظم ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بس ایک وظیفے کی طرح اس کو پڑھتے رہیں, بلکہ اپنے مالک کی ان صفات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. الحی کو ماننے والا انسان, لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان پھر اللہ کے قانون اور اس کے نظام کو مانتا ہے, پھر کوئی دوسرا لائف سٹائل اس کی زندگی میں نہیں رہتا, پھر کسی اور کا قانون اس کی ذات پہ نہیں چلتا, پھر انسان تبدیلی پیدا کرتا ہے, پھر اس کی جنگ ہر اس نظریے سے ہے جو رب کے علاوہ کسی اور کی خدائی کو سامنے لے آئے. اللہ لا الہ الا ہوا, ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کدھر دیکھ رہے ہو, میں ہی تو ہوں, صرف میری ہی ساتھ ہے جو تمہیں پناہ دے سکتی ہے, جس کی طرف تم امیدیں رکھ سکتے ہو. اللہ کا اپنی ذات کا خود تعارف کرانا انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے. تم جن کو پوچھتے ہو وہ تو مٹی میں مٹے ختم ہو گئے, ان سے منتیں اور حاجتیں مانتے ہو جو قبروں میں چلے گئے, جو تمہاری بات نہیں مانتے, جو تمہارے دل کی بات نہیں جانتے, تم کیسے امت وسط بننے کے لیے آ گئے؟ آج امت مسلمہ امت وسط کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا. اسلام کے نام پہ لیے ہوئے زمین کے ٹکڑے شرک اور قبر پرستی کے گڑھ بن گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو انسان کو ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے لیکن نام سے زیادہ کام. کیا واقعی سارے شرک کے گڑھ ختم ہو گئے, ساری ایسی یادگاریں مٹا دی گئیں کہ جو رب کی ربوبیت اور اللہ کے ایک ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا انقلاب نہیں آئے گا. اسی عقیدے کو سیکھنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے, تبدیلیاں آئیں گی. اس وقت جو آپ لوگوں کے اوپر کیفیات آتی ہوں گی میں اس کا اندازہ لگا سکتی ہوں. اب دیکھیے کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے اپنے اندر ٹوٹنے والی چیزوں کو؟ کیسے انسان کی پہلی چیزیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھلنے لگتی ہیں, بچپن سے لے کے جوانی اور عمر کے اس حصے تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ سوچیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. روایتی اسلام ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے, لیکن جب ہم اصل اسلام کو دیکھتے ہیں کہ جو واقعی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے تو وہی ہے جس سے پھر تبدیلی آتی ہے. صحابہ کرام کے دلوں میں یہ کلمہ جڑ پکڑ گیا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم, اسی لیے तो उनको जन्नतें दुनिया में दिखती थी। उनको इस दुनिया में इस बात की फिक्र थी कि रब हमारी किस बात से हंसता है, हमारी किस बात से मुस्कुराता है। आज आप देखिए कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऐसे ऐसे स्लोगन्स दे दिए गए कि जिससे इस अकीदे पे जद पड़ती है। मादा परस्ती, दुनियादारी, माल की पूजा, दुनिया के पीछे भागना, यही है सिर्फ आज के दौर में लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें। खुदा फरामोशी की जिंदगी बसर करने वाले उम्मत वसत नहीं बन सकते। आज अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हिस्से का काम करें, तो फिर हमें लोगों को तौहीद सिखानी है, अल्लाह का कुर्ब पैदा करना है। अल्लाह ताला अगर वाकई उसकी जात की बड़ाई समझ में आ जाए, तो आप बताइए क्या गुनाह हो सकता है? किसी को यकीन आ जाए कि वो इलाह है, वो अल हई है, वो अल कयूम है, तो बताइए क्या उससे मुतासिर होंगे या दुनिया वालों से मुतासिर होंगे? उसका डर रखेंगे या दुनिया वालों का डर रखेंगे? जिना जैसा फेल क्यों ना हो, माली खयानते क्यों ना हो, हर एक के पीछे कमजोरी एक ही है कि रब का हक नहीं दिया। मा कदरुल्लाह हक का कदरी। अल्लाह का दीन अच्छा क्यों नहीं लगता? उसके लिए बैठना बोझल क्यों लगता है? इसके पीछे भी यही बात है कि ये अकीदा पुख्ता नहीं, ये नजरिया भी वाजे नहीं हुआ। अल्लाह को एक नहीं माना, उसको रब नहीं माना, उसके पीछे अपनी जिंदगियों को नहीं घुलाया। आज जो जिंदगी हमारी है, क्या ये अल्लाह वालों की जिंदगी हो सकती है? आज जितने मुसलमान हैं, क्या लगता है कि ये अल्लाह को एक मानने वाले? क्या आज हमें इस चीज का यकीन हो गया कि रब ही है जो मुझे थामेगा, मुझे किसी की क्या परवाह? आज हम दूसरों की बैसाखियों पे क्यों खड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि रब की कदर नहीं रही, रब को बड़ा नहीं माना, उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत नहीं किया। तो लिहाजा इस वक्त जरूरत है इस बात की कि अपने आप को रब के साथ जोड़ा जाए। जब तक इंसान दो कश्तियों में सवार रहता है ना, परेशान रहता है, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई पाना चाहता है ज्यादा, कुछ भी नहीं मिलता। आज के दौर का अलमिया क्या है कि हम दोनों चीजें पाना चाहते हैं, दुनिया भी और दीन भी, रब की फरमाबरदारियां भी और रब की नाफरमानियां भी, और सोचते क्या है कि इससे हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यकसू होना, फोकस होना, एक रब का गुलाम बनना क्यों मुश्किल लगता है कि इसमें कुछ छूट जाएगा? हालांकि बहुत थोड़े लोग ये जानते हैं कि जो एक का हो जाता है, रब उसको काफी हो जाता है। जब बंदा रब के साथ जुड़ता है, रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करता है, रब खुद बहुत उसको दे देता है। आज हमारी उम्मत का मिजाज बन गया कि हम फोकस्ड नहीं रहे, हम इधर से उधर और इधर से उधर जाने को कामयाबी समझते हैं, होशियारी समझते हैं। इसी के अंदर हमें लगता है कि हमारी बका है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। अपना जायजा लीजिए, क्या वाकई मेरे दिल में अल्लाह की वाहदानियत का यकीन उतर चुका है? क्या वाकई मैं रब ही को एक मानती हूँ? क्या उसके सिवा कोई और माबूद नहीं? वल हई है, वल कयूम है, मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ? मेरा कैसा मामला है? अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो इस बात पे यकीन रखना पड़ेगा कि अल्लाह ही है जो इंसान को जीने के तरीके सिखाता है, और उसी से हमने हिदायत और रहनुमाई लेनी है। लोग कहते हैं कि जो कुछ करता है उसको करने दो, चलो कुछ तो करता है। अब देखिए कि बाज दफा कुछ किया हुआ और कुछ ना किया हुआ जब मिला देना, तो किया हुआ भी जाया हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें उम्मते वसत होने की जिम्मेदारियों को अदा करें, तो उसके लिए हमें आज से कोशिश करनी पड़ेगी। और वो क्या कि अपने बच्चों के अंदर सच्ची तौहीद डाल दें। जितना आप उनको रब से जोड़ देंगे उतना ही वो आपसे भी जुड़ जाएंगे। बाज दफा हम इसलिए ज्यादा दीन से नहीं करीब जाते कि फिर दुनिया नहीं रहेगी, या अगर बच्चे दीन पे ज्यादा चले गए तो वो फिर दुनिया से पीछे हट जाएंगे। हालांकि आप तारीख पे निगाह डाल के देख लें, दुनिया के नक्शे पे डाल के निगाह देख लें, जिन लोगों ने रब को बड़ा मान लिया वही दुनिया में कामयाब हो गए। फोकस्ड दुनिया के मैदान में वो लोग जो इस्लाम नहीं भी कबूल करते, अगर आप उनको भी देख लें तो वही कामयाब होते हैं जो अपने मकसद के साथ सच्चे होते हैं। हम मगन नहीं होते, हम इधर से उधर और उधर से इधर रहते हैं ताकि ज्यादा कर लें। ज्यादा नहीं होता, कुछ भी नहीं रहता। तो ये आयत हम सबको जो पैगाम देती है वो क्या है कि अल्लाह को एक मानना है। जरा अपनी जुबान से ये जुमला बोलिएगा, ए अल्लाह तू एक है, मुझे तेरा यकीन आ गया। अल हय, तू जिंदा है। दुनिया के सारे रिश्ते जिनको हम रब को छोड़ के नाराजी करते हैं वो एक वक्त आता है हमें छोड़ जाते हैं। मेरी किसी बेटी से बात हुई, कोई तकलीफ आई उसके ऊपर और कहने लगी, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरी माँ होती तो मैं उसके सीने से लग के फूट फूट के रोती, वो मेरा ये दुख सुन लेती, मुझे तसल्ली देती। फिर किसी ने उसको नसीहत की कि तुम एक माँ के सीने के साथ लग के रोना चाहती हो, तुम उस 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब को क्यों भूल गई जो अल हय है अल कय्यूम है। सोच का रुख बदलता कि नहीं बदलता? फिर दुखों में माँ याद नहीं आती, फिर अब याद आता है क्योंकि वो कय्यूम है, वो थामेगा। अपना एक जायजा ले, मुझे जब कोई गम पहुंचता है क्या चाहती हूँ उस वक्त, दिल में क्या ख्वाहिश आती है, किससे बात करने को दिल चाहता है, किसका दामन थाम के रोने को दिल चाहता है, माँ बाप भाई बहन शौहर। कितने छोटे हैं ना ये रिश्ते। आप दुख में आएंगे, आप माँ को सुनाएंगे, आपसे ज्यादा दुखी हो जाएगी। आप दुख में आएंगे, आप बाप को सुनाएंगे, गैरत में आ जाएगा। हो सकता है कि ऐसा कदम उठा ले जो आपके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो। आप औलाद को सुनाएंगे, वो कहेंगे हु केयर्स। आप भाई बहनों को सुनाएंगे, वो कहेंगे हम मसरूफ हैं, फिर किसी वक्त पे आना। एक ही जात है जो हर वक्त मौजूद है हमारी खिदमत के लिए, अल हय्युल कय्यूम, जिंदार कायम रखने वाला। किसी दौर में तनहा नहीं छोड़ा कि लोगों तुम्हें पैदा कर दिया, भटकते हो तो भटको, जाते हो तो जाओ, जिससे चाहो मांगो, जिससे चाहो लो, मैंने तुम्हें आजाद किया। नहीं, नज़ल अलैकल किताब बिल हक, हक के साथ किताब नाजिल की। कैसी? मुसद्दिक लिमा बैन यदई। यल किताब कौन सी है? कुरान पाक। क्या सिफत है इसकी? पहली किताबों की सच्चाई बयान करती है। वो कैसे? कि तौरात और इंजील में जो पैगाम था कुरान ने उसको सच कर दिया। इस आयत से क्या पता चलता है? कि हिदायत और रहनुमाई अल्लाह की तरफ से है। वह अनजल तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील भी उसी ने नाजिल की। इससे क्या पता चला? कि सारी आसमानी किताबें अल्लाह की तरफ से हैं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की। और ये आयत ये बात भी खोलती है कि हिदायत और दीन एक ही है। हर दौर में हिदायत का सोर्स एक ही था। तौरात और इंजील क्या है? नाम मारूफ है और हमारे यहाँ इसको बाइबल कहते हैं। आज के दौर की जो बाइबल है ये दो हिस्सों का मजमुआ है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात है। तौरात تورات سے مراد وہ احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے. ان میں سے 10 احکام وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں پر لکھ کر بھیجے تھے, جس کا ذکر آپ پیچھے پڑ چکے کہ جب موسیٰ طور پر گئے اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات لائے اور ان کو شرک کرتے دیکھ کے توڑ دیے. تو یہ 10 کمانڈمنٹس آج بھی مشہور ہیں. باقی احکامات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 کاپیز کروائیں, یعنی جیسے کاپیز ہوتی ہیں, بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی اور ایک نقل بنی لاوی کے پاس محفوظ کرا دی کہ اس کی حفاظت کریں. اسی کتاب کا نام تورات تھا. اب یہ جو تھی وہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی تک محفوظ تھی. اس کی جو کاپی بنی لاوی کے حوالے کی گئی پتھر کی لوہوں یعنی جو سلیٹس تھی اس کے سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی, جس کا ذکر پیچھے اب تالوت اور جالوت کے قصے میں پڑ چکے, اس میں اصل کتاب تھی اور بنی اسرائیل اسی کتاب کو تورات کہتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کی غفلت کی وجہ سے یہ تابوت جو تابوت سکینہ تھا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور دشمن قوم کے ہاتھ میں چلا گیا, اور بعد میں پھر وہ فرشتوں کے ذریعے ان تک واپس آیا. اس کے بعد جب بخت نصر نے یروشلم کو فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے گم کر دیے. اسی دوران بخت نصر کچھ قیدیوں کو بابل لے گیا اور کئی سال بعد جب ان کو چھوڑا تو انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. اب یہ وہ دور تھا کہ ان کی کتاب ختم, زبان بھول چکے. اب ذرا سوچ سکتے ہیں کہ کیا سیاہ دور ہوگا کہ کتاب کا سورس کیا کتاب ہی گم ہو چکی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے کہ کتاب موجود ہے الحمدللہ, ہم نے پڑھنی اور سمجھنی چھوڑ دی, ایسے ہی ہے نا. اور آج مسلمانوں کی زندگی کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایسا دور گزرا کہ کتاب موجود ہی نہیں تھی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی مدد سے لکھوائی, یہ حافظ تھے کتاب کے, اسی لیے لوگ پھر ان کو بہت عزت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنے لگتے ہیں. سورہ توبہ میں تفصیلات اس کی آئیں گی. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ تورات جو تھی وہ اصل میں ایک تھی, لیکن بعد میں لوگوں نے پھر اس میں رد و بدل کر دیا اور تبدیلیاں کرتے کرتے بدل گئے. لفظ تورات جو ہے یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے, عبرانی, شریعت اور قانون کے معنوں میں ہوتا ہے. اس کے اندر 39 چیپٹرز تھے. اور انجیل جو ہے یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے, لوکا, متی, یوحنا اور برنباس. بات کے لکھے ہوئے بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کے جو آخری خطبات تھے, یعنی انہوں نے جو آخری سپیچز دی, ان کو ان کے بعد پھر انجیل کی صورت میں جمع کیا گیا. آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ محفوظ ہے بھی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا سوچو, ان کتابوں سے ہدایت کیسے ملے گی کہ جن کا سورس بھی نہیں معلوم. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ رب نے اپنے دور میں وہ نازل کی تھی لیکن اب وہ نہیں ویلڈ رہی. من قبل ہدل للناس, اس سے پہلے وہ ہدایت تھی لیکن اب کیا ہے, وانزل الفرقان, اس نے فرقان نازل کر دیا. یہ کیا ہے, اس کے نیچے ایرو لگا کے لکھیے قرآن. اپنے دور میں تورات اور انجیل ہدایت کی کتاب تھی لیکن اب قرآن آ گیا تو فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. کیسے, کیا آسمانی کتابوں میں اصل پیغام کیا تھا اور تبدیل شدہ پیغام کیا ہوا اس کتاب میں درج ہو گیا. جو اس دور کی اچھی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں بھی قائم رکھا, اور جو قابل قبول نہیں تھی اس کو مٹا دیا. لیکن اس کے باوجود ان الذین کفروا بآیات اللہ, لهم عذاب شدید. وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلے دور میں تورات اور انجیل ویلڈ تھی, اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی, لیکن بعد کے دور میں اس سے بہتر چیز آ گئی قرآن پاک کی صورت میں. لہٰذا اب آج اگر کسی چیز سے ہدایت لی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن. اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تورات کا ایک صفحہ پڑھا تو آپ کا چہرہ غصے سے بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ موسیٰ بھی آ جائیں جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی اور اگر تم ان کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو بہک جاؤ گے. تو لہٰذا ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے کہ اپنی کتاب کی قدر پہچاننی ہے. اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیرین بنا دیا, اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنے. اور آخری صفات دیکھ لیجئے, واللہ عزیز ذو انتقام, غالب ہے, بے پناہ قوتوں کا مالک ہے, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے, وہ خوفناک انتقام بھی لے سکتا ہے. لہٰذا اس کے تحمل پہ نہ جاؤ, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام.